ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดนาอุดมบ้านนาทมเหนือตำบลคำว่าอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์หลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีโดยมีวัตถุประสงค์นำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีอุบลและสมทบทุนการก่อตั้งมูลนิธิหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2554ตั้งองค์กฐินณวัดนาอุดมเวลา 9:30 น.ถวายองค์กฐินสามัคคีร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ 10,000 บาทจะได้รับวัตถุมงคลชุดพิเศษพระกริ่งไทยรัตน์ศรีพระกริ่งร่ำรวย1องค์เหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโร1องค์เหรียญเสนาแก้วสารพัดนึก1องค์สมเด็จปลุกโพเนื้อผงพุทธคุณเปิดโลก1องค์เหรียญรับขวัญร่ำรวย2องค์ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ 4,000 บาทจะได้รับมอบนางพญาเชียงรุ้งหลังรูปพระแม่ธรณีหรือรูปหล่อองค์รูปหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรเนื้อชนวนฐานอุดผงพุทธคุณทำพิธีเททองหล่อแบบโบราณพ.ศ. 2546หลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรเป็นประธานให้เลือก1รายการร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ 2,000 บาทจะได้รับมอบเหรียญเสมาแก้วสารพัดนึกรูปหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรหลังยันพระศิวลีสร้างปีพ.ศ. 2546หรือเหรียญบาทน้ำมนต์รูปหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรหลังรูปพระธาตุเจดีย์ศรีอุบลรุ่นพิธีเบิกฟ้ามหาพุทธาภิเษกให้เลือก1รายการเป็นประธาน 1,000 บาทจะได้รับลูกประคำโทนหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรอธิษฐานจิตปลูกเสกของเก่าแต่นำมาพอกผงพุทธคุณใหม่1ลูกหรือสมเด็จพระอุตตมมงคลเนื้อผงว่านมหาอุดมมงคล108 1องค์ร่วมเป็นประธาน 1,000 บาทจะได้รับมอบเหรียญบาทน้ำมนต์ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระศาสดาบรมโกศด้านหลังเป็นรูปพระมหาอุปคุตบางจกบาททำพิธีเททองหล่อแบบโบราณร่วมเป็นรองประธาน500บาทได้รับมอบเหรียญรูปไข่ด้านหน้าสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักด้านหลังหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรทำพิธีเททองหล่อแบบโบราณพระกริ่งชนะมารพระกริ่งอุปคุตพระกริ่งชินบัญชรพระชัยเชียงรุ้งพระกริ่งไทยรัตน์ศรีพระกริ่งร่ำรวยชนวนใบมีดสายฟ้ามหาปราบไตรจักรหรือล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมรูปสำเร็จลุนแห่งนครจำปาสักขณะอายุ70ปีด้านหลังอุดผงมหาพุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นใหม่สร้างเมื่อ11ธันวาคม2551ในพิธีเททองหล่อสมเด็จพระศาสดาปฐมบรมโกศหน้าตัก49นิ้วมหาอุปคุตปางจกบาท49นิ้วหลวงปู่ทวดยืนขนาด 2.5 เมตรสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักอริยบทฉันพัตรหารเท่าองค์จริงรูปเหมือนหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรเท่าองค์จริงหลวงปู่ทวดยืนขนาด 2.5 เมตรสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักอริยบทฉันพัตรหารเท่าองค์จริงรูปเหมือนหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทโรเท่าองค์จริงร่วมเป็นกรรมการ100บาทจะได้รับมอบเหรียญหลังเต่ารูปไข่หลวงพ่อยาท่านสวนฉันทโรหลังยันสายรกพระพุทธเจ้า1องค์ขออนุโมทนาบุญ